Adios, yanga na yo esili, na longoli pe motema, pona ebi, elekiye. To manaki alliance, yanga ina yo, banda bon moana. Na eba kite tete sokyo koti kanga ina kati yalonde de boyo. Siko yonga na ebite yanga ina yo, eko mi amotako. Belanga dite te sokyo kozonga o na pasio yo nazali. Sokyo koti kanga inakati yalonde neboye o. Siko yonga na ebite yanga inayo eko miya motako. Lomela kadite te sokyo kozonga o na pasyo yo nazali. Tete bolingo eka mwanie tenaliwa.